Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op Krakenburg in Amstelveen. En daar is een feestje aan de gang, want Krakenburg bestaat een jaar nu. En, nou ja, dus kom lekker gezellig naar Krakenburg. Het is naast Uilensteden. Het is een heel mooi grasveldje. Tussen de flats een beetje. Maar die zijn vrij ver weg. Je maant je echt een beetje in. Nou ja. Ja, net even erbuiten. En dat is. Ja, er staan hier allerlei woonunits. Er zijn wat dingetjes gebouwd. Er zijn wat bouwkeetjes. Er zijn wat campertjes. Er is van alles hier. Een van de dingen die gaat spelen dan vanmiddag is Kiss My Knoplauch. Kiss My Knoplauch. Ja, Kiss My Knoplauch. Stiekem al een beetje meegeluisterd. Mooi. Ja, lekker. De preview. Ja. Ja. Ja. Nou, wordt wel wat alles is ingeplucht. Dus. Ja, alles werkt geloof ja. Ik. En, nou, volgens mij hebben jullie er ook zin in. Ik heb er zin in. Ja. Met zo'n mooie briesje. Ja, heerlijk. Het is een prachtige dag. Ja. Nou ja, het had ook 30 graden kunnen zijn, weet je wel. Dan sta je hier. Ja. Dit is echt perfect. Ja, zeker. Dus, ja, ik heb al genoeg gehad van de zomer. Ja. Ja, nou, het wordt een leuk feestje denk ik vanmiddag hier. Ja. Hoe komen jullie hier terecht dan eigenlijk? Want ik, nou, ik moet je echt even zoeken hoor. Ja, nee, we kennen een paar mensen die hier wonen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ook, Dus je was hier al geweest ook al? Ik ben nog niet geweest. Oh, okay. Dus dat is heel leuk dat ik eindelijk echt hier heen ben gekomen. Want je moet gewoon inderdaad zo'n uurtje op de fiets. Weet je wel, je moet echt beslissen om hierheen te komen. Ik ben hier ook voor het eerst hoor. Ik ben onder de indruk van. Ja, het is echt best wel een leuk landje. Ja, zeker. Moeten we die ook even uitzetten? We gaan nog meer. Yes. Soundcheck even een beetje. Ja, we kunnen je mikken ook. Oh, maar dat is wel een jeetje met viool en steel guitar. Hier is nog een mic. Ja, nou ja, dus er komt nog een bandje ook spelen. En, eens kijken, we hebben daar een input. Die gaan nu zich opstellen en aansluiten. En, nou, ik ga eens even kijken, denk ik. Hoe laat spelen jullie dan eigenlijk? Nou, het zou eerst 6 uur zijn, maar ik geloof dat het nu misschien weer 6:30. Oh, oké. Okay. Het is al een beetje vertraagd. En jullie zijn de eerste? Of komt we zijn de tweede. Eerst komen deze mensen spelen. Ah, oké. Okay. Ah, jullie gaan spelen. Jullie gaan helemaal niet soundchecken of zo. Beide.